Хочу я Ісуса прославленим величним, на нього підіймаю свій зір, як сонце сяє дім. Бачу я Ісуса у сяючій славі, великий він піднесений, переповнює небо і землю, і ангели всі співають святи, всі святі співають святи, вся земля співає святи. Ангели всі співають святи, всі святі.